أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tàmbalee ci turu borom bi subhanahu wa taala, noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, dal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginaaw loolu mbokk yi, tey suñu tomb bi ñuy jël mooy xadiisu Abi Muusa al Ash'ari radiallahu anhu. moom Abi Muusa moo ñu doon nettali xadiis bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngal nanu ko. waxoon naa leen ne ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala bëgg nanu mokkal ñaata hadis 40 biiznillah. bi mooy premier hadis. hadis baa ngi wax ci ngëneelu fadlu zikri, ngëneelal tudd yàlla. ngëneelal tudd yàlla tabaraka wa taala. Abi Muusa kenn la woon ci ñu doon ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. moom Abi Muusa day netti la nañu hadis bi mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi nee na مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. أبي موسى نينا يوننت بي نينا يوننت بي نينا صلى الله عليه وسلم masalu misaal allezi, waaji nga xam ne yaskuru rabbahu day tudd boroomam fu mu toll, wallezi ak waaji nga xam ne laa yaskuru rabbahu du tudd boroomam. masalu mu ngi mel ne boo ko doon misaal al xayi, kuy dund, wal mayit ak ku dee. xanaa hadis bi yonent bi daf cee tënk benn misaal ci kuy fàttaliku boroomam ak ku dul fàttaliku boroomam. yonent bi mu ngi mel ne diggante kuy dund ak ku dee, diggante dund ak dee, luy différence bi diggante dund ak dee, lan mooy différence? am na différence wala amul différence? Mamadou, diggante dund ak dee, lan mooy différence bi? lan moo leen xajjale? am nañu xajjalikoo wala amuñu ko? lan moo leen xajjale? nan la leen xajjale? nan la leen xajjale? misaal la bu xel nangu di nee na kiyen ci kaw kiyen ci suuf. wax na dëgg de, maanaa kii dund moom moo nekk ci kaw, xanaa kii dund moo nekk ci kaw, kii dee xanaa moo nekk ci suuf. kon kii dund moom moo dëkk ak nit ñi, kii dee moom la ñu yóbbu génne àdduna bi yóbbu ko. kon misaal bi mooy kii dund mu ngi ci àdduna, kon kii tudd yàlla mu ngi ci àdduna, ki dul tudd yàlla dafa dee, mu ngi fan mo ngi alakhirah kon misal bu sorante la yonenti bi daf len misal ñom ñaar ñi mune sarhul hadis bu ñe ci ni ñi firé hadis bi mune hadha ablaghul hadis hadis bi dafa jotali sarh bi dafa jotali lan la leral mom hadis bi fi bayani ci leral fadlu zikri ngeneenu tuddu yalla hadis bi dafa ñew di ñu jangal yeen ngeenel mo nek ci tuddu yalla tabaarak wa ta'ala haythu ja'ala zikri bi masabati ruh da hadis bi dafa def tuddu yalla mu def ko jëm nit hadis bi dafa indi tuddu yalla mu ne moy jëm nit lan moko nek lan mo ci nek jëm nit lu ci nek ay ciir amna bop amna nop na beut na tank amna ay loxo na tank na bir jëm nit ye boko bolé ay ciir ñoo composé nit waye ci ciir yoy yeb amna li tax ciir yoy di dund lolu mom moy ruh ana yenen def ñu don misal jaamu yalla yeb mu ngi melni jëm nit waye jaamu yalla yoy lan moy tax ñu dund lan moy tax ñu développer ruh yenen bi misal ñuko ci yaram amnay ciir waye ciir yoy lan mo tax ñu dund ha ciir yoy lan mo tax ñu dund ruu suru genné ciir ya dañuy dé ñaan di misal ñuko nak ci ñaari nit ñi nga xamné ki day tuddu yalla ki du tuddu yalla ñaari nit ñi nga xamné ki day jaamu yalla ki du jaamu yalla ñaari nit ñi nga xamne ki dina fataliku yalla ki du fataliku yalla nante bi ne ki tuddu yalla koku moy misalu kidul tuddu yalla mom dafa de modamu ne haythu ja'ala zikr yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi dafa jël zikr jokko bi masabati ru jokko mu am jëmmi ru lil jasadi ci yaram mbok yi nit mën na dox te amul nopp de han nit mën na dox te amul beud de han nit mën na dox te amul loxo han nit mën na dox te amul tank nit mën na dox te amul beñ nit mën na dox te amul kawar est ce que nit mën na dox te amul ru mën ta dox te amul kon gis ngeen zikrullah ci jaamu yalla mi ngi melni zikrullah ci jaamu yalla mi ngi melni ru kon jaamu yalla buñ ci dende zikrullah lu ci dess dara nek tu fa kon mbok yi utal len seeni bop ay wax ngeen di wet ak seen borom ko fateliku diko tuddu nabi alayhi salatu wassalam day jangal na ay azkar ci sabah ko fil masa ci suba angon wa qad samma allah azza wa jalla al aziz ruhan wa huwa a'zam anwa'i zikr kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina gis nga yonnati bi alayhi salatu wassalam yalla subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran yow yonent man ma lay ni alquran afdalu zikri moy qira'atul quran li gën ci zikri moy nga jangal am nga am na ci yeen ñoo la balay jang alquran ñu yel jaar am na ci yeen ñoo xamne balay jang alquran jaasi taxaw yeer taxaw boole ko ki yor jaas bi yor yat bi day takku ba dëgër ngeen doog a jël seen téere jaam. Fekk Abdoulaye saa yu xëyee lu mu alku alku war na jàng benn hisib ci Qur'an benn hisib. Maanaa julit waru xëy suba ngoon ay bëtam teguwul ci kaamil Qur'an. Xëy suba ngoon ab julit warul mel noonu. Gaa yi bëgg leen tiyaaba waay comme ni ngeen bëggee xaalis bëggee leen noonu tiyaaba lu ko raw. Xaalis bi ngeen bëgg ci aduna la lay des amma alaxira tiyaaba yi moo fay dem kon bëgg leen tiyaaba. Fa qaala taala wa kazalika awhayna ilayka ruuhan min amrina. Yàlla nee na yonent naka noonu laa la joxee téere boo xam ne ruux la. Ruux mooy lu lay dundal. Allahu akbar. Gis ngeen jàng alquran tudd yàlla day dundal day dundal ruux. Ab julit feeg mi ngi tudd yàlla tabaraka wa taala rek yàlla daf koy baaxee tiyaaba. Kon mbokk yi góorgóorul leen fexe leen ngeen di jàng alquran bis mu nekk waaye fexe leen ngeen di tudd allahu tabaraka wa taala ndax ci tudd yàlla ci ngeen di amee tiyaaba ci la leen yàlla tabaraka wa taala di bëggee ci la leen yàlla di fayee ci la leen yàlla di nawee ci la leen borom bi tabaraka wa taala di leen defale ay xéewal yoo xam ne di ngeen ko am àdduna am ko àllaaxira. Xam ngeen ne tudd yàlla day dund ruu tudd yàlla day dundal ruu tudd yàlla day dundal xol. Yàlla nee na ci alquran fazkuruni adhkurukum fàttaliku leen ma fa ngeen toll ma leen di fàttaliku. Yàlla wax na ci alquran wazkurullaha zikran kasira day leen tudd yàlla lu baree baree baree baree baree bari. Mbokk yi tudd yàlla kenn munu koo tollale ci àdduna ci ay tiyaaba yu ñu am yu mu am. Ki texe àdduna mooy ki tudd yàlla lu baree bari. Ki gën a texee di ci àdduna mooy ki dul tudd yàlla ki dul fàttaliku yàlla tabaraka wa taala. Gis nga nit ki nga xam ne day tudd yàlla kooku bis bu nekk am na tiyaaba yoo xam ne du jeex tiyaaba yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo koy defal ci ay ngëneel ndax lan moom mooy nekk xaritu yàlla ndax moom de fu mu nekk mu ngi fàttaliku yàlla. Fàttewul yàlla moom moom ci programme am yàllaa ngi ci su guddee am na waxtu wu muy tudd yàlla su bëccëgee am na waxtu yu muy tudd yàlla ci diggante suba ngoon am na fi waxtu yu muy tudd yàlla moom jamono yu nekk xelam yàllaa ngi ci. Kooku nag xam ngeen ne xaritu yàlla lay mujj doon soppe yàlla lay mujj doon ndax moom bi nit ñi fàttee yàlla moom moom moo fàtteliku yàlla. Yéen ñi sax xam ngeen ne bu ngeen amee xarit yu leen di fàttaliku guddeeg bëccëg ak nit ñi nga xam ne duñ leen fàttaliku ñan ñooy nekk seen xarit. Nee na zikrullah wa asasul ubudiya tudd yàlla mooy fondement jaamu yàlla li annahu unwanu sila al abd bi xaaliqihi fi jami awqaatihi wa ahwaalihi. Allahu akbar. Mbokk yi tudd yàlla mooy fondement jaamu yàlla mooy asaas asaas fondement. Kër gu fondement bi taxawul tabax bu fondement bi tabaxul taxawul ndax dina dëgër déedéet day daanu. Kon góorgóorlu leen seen jaamu yàlla na am fondement bu dëgër. Fondement bu dëgër ci jaamu yàlla nag mooy ngay tudd yàlla. Lu tax zikrullah mooy asasul ubudiya lillah mooy li annahu unwanu sila silatil abd bayna xaaliqihi fi jami awqatihi wa ahwalihi ndax moy boom gi jokale digante yalla ak jam ban boom la moy zikrullah da nga bëgg jokk ak yalla kan ci yeen mo bëgg dem ci yalla ana ngeen ñu bëgg dem ci yalla anañu de len tuddu yalla jamono bi ngay tok ci kanamu télé bi di sétan depuis suba 8h ba midi nga tok ci kanamu télé di sétan do ci xaj tuti bok do ci xaj tuti lo jox yalla bok 8h 9h 10h 11h midi ñaata waxtu la 5h de temps nga jël jox ko télé waaw do jël sax bok 2h yi bok nga jox ko yalla bok nga wañi ko bok ngir yalla ay nga tok sétan théâtre jeex nga sétan film jeex nga sétan soirée jeex nga sétan kucha jeex nga sétan miké bakagn kagn ngay jox yalla dara mbok yi لانه عنوان صله العبد بين خالقه في جميع اوقاته واحواله فان عائشه جلنا نتي سخنا عائشه مباخمي رضي الله عنها وارداها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيانه رواه مسلم جلنا نتي سن داي عائشه نانا يونتي عليه الصلاه والسلام وقتو نيك دون تود يالا وقتو نيك في كل احيانه كان يذكر الله yonenti bi da doon tuddu yalla fi kulli ahyani ci mbollem jamono yep yonenti mom amul won waxtu bu muy setané télé ndeysan wax di doon toy rek mom ndeysan 5h de temps diko setané télé mom kana yazkurullah fi kulli ahyanihi izan ayuha al ahbab fal irtibatu billahi hayatun wal luju ilayhi najat wal qurb minhu fawz wa ridwan والبعد عنه ضلال وخسران نغي جيخالي سونو دارسو تاي جوك سي يالا مانا جوك سي يالا موي تاخ نيت لان موي جوك سي يالا nga takko ak yalla kolé ak yalla and ak mom moy tax nga dundu waluju ila allah najat laqatu ci yalla moy tax nga sevé moy nga recc aduna recc alakhirah sula xaj don dak xaj bu soxor mulay dak mu ngi sa ginnaw di lay dak ngay daw dajek borom xaj bi noy def koy laqatu ci borom xaj bi lutax ngay laqatu ci borom xaj bi ndax ba xam nga ne xaj bi du yexsi bu yexse mu ne ko ben baram rek xaj bi tax setané xaj la kan mom setané kon bo laqato ci ginnaw yalla recc ci setané waaye bu la seytaane dàqee nga ne naa daw dugg ci kër seytaane kër mënu koo téye naa dugg sama néeg seytaane néeg mënu koo téye naa sàngoo mbàjj seytaane mbàjj mënu koo téye naa dugg ci ronlal gi seytaane ronlal mënu koo téye seytaane kenn dong moo mën ci moom dara muy yàlla kon boo làqatoo ci yàlla rëcc wal qurbu minhu fawz ku jege yàlla texe nga wal qurbu minhu fawzun ku jexe yalla rek texe nga waye muccu nga recc nga wal bu'du anhu dalal wa khusran mbok yi ku sore yalla perte nga reer nga ku sore yalla perte nga reer nga kon nak fexelen sen dundu bolé len ci zikrullah ndax zikrullah moy asasul ubudiyyah ñaare bi moy zikrullah huwal furqan bainal mu'min wal munafiq tudd yalla moy tax ñu xamé julit ak nafiq nan lañu xamé julit ak nafiq kuy tudd yalla julit nga ku dul tudd yalla nafiq nga de nga yalla bu muy wax misal alquran ci alquran nafiq yi muna wala yazkuruna allah illa qalilan bu ñu tudd yalla lu dul tuti nafiq yi xam nga tañ lay xelam di dem ci yàlla bu gisee accident dérèt de tour mu ne la ilaha illa allah wala mu ay étage di daanu mu ne tiit la subhanallah say gisé dal luko ragal lu ciow do wala xélam di dem ci yalla amma nak julit nak mom mom waxtu nek mu ngi tuddi yalla xélam mu ngi ci yalla zikrullah huwa alfurqan bayna almu'min walmunafiq tuddi yalla moy tax ñu xamé ku gëm ak ku gëmul mbokk yi fa sifatul munafiq annahum la yazkuruna allah illa qalilan man raga nafiqi moy duñu tuddu yalla luddul tuti tuti duñu tuddu yalla luddul da tuti ay seconde ñettel moy ash-shaytan la yaghlabu al-insan illa iza ghafala an zikrillah shaytané kañ lay gagné nit shaytané kañ lay gagné nit bo tuddul yalla rek shaytané ñew né faax sa xol légi nak tuddu yalla di ngeen defé da ngeen to rek nan subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa lolu lolu baxna de waye tuddu yalla xam nga nuñ koy defé way lek bismillah boy teud boy yewo boy salu yere boy dug ci dos loy def bismillah so paré alhamdulillah so paré alhamdulillah loy def tudal yalla xorom bi ngay xoromé cin bi sax boy jël xorom bi diko duggal ci cin bi waxal boy jël cin bi sax diko tek ci gaw kaw gaz bi wala fourno bi waxal boy jël big bi sax diko tek ci kaw kay bi di bind waxal so paré waxal alhamdulillah ak neew ci yeen ñuy lek di tuddu yalla soy lolip da ngay wax bismillah bo paré nga ni alhamdulillah soy dugg ci kër bismillah soy tal télé bi bismillah bo paré alhamdulillah non lañuy tuddé yalla da ngay fexé wala yazalu lisanaka ratban bi zikrillah ben way da ñew ci yonent bi ne ko yonent man de mbirum l'islam dafa dis sama kaw dama son yonent bi ne ko fexel sa lamb bi ci yalla fo nek del tuddu yalla kon shaytané du note kuy tuddu ku koy tuddu shaytané du note kuy tuddu yalla Allahu huwal hisnul hasin allazi yahmil insan min makaid shaytan yalla moy tata yalla moy barrage yalla moy barrière bi baré doomu adama ci shaytané yalla mo lay baré ci pexé shaytan kon del tuddu yalla ndax shaytané bayila gis ngeen xam ngeen lutax shaytané gagné len tax ngeen bëgg football tax ngeen bëgg théâtre hein tax ngeen bëgg shaytané parce que du ngeen tuddu yalla essayé len ko bu ngeen commencé di tuddu yalla rek leen ngeen bay yoy essayé len ko mbokk yi juromel ñentel moy az-zikru huwa at-tariqu as-sa'ada qala allah ta'ala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum li zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu al-qulub surah ar-ra'd aya 28 az-zikru huwa at-tariqu as-sa'ada tuddu yalla moy yoon wi lay taxelo kan ci yeen mo fu bëgg taxé kan ci yeen mo bëgg dugg aljanna ban yoon mo koy taxelo moy tuddu yalla yalla neena ci qur'an alladhina amanu wa tatma'inna qulubuhum li zikrillah nga xamne dañu gëm yalla seen xel dal ci tuddu yalla yalla neena ala bi zikrillah tatma'innul qulub way mbokk yi ndax tuddu yalla du dalal xel way yalla ay len di laaj du ngeen ton ndax tuddu yalla du dalal xel ndax tuddu yalla du dalal xol kon ku sa xol di rengi rengi sa fit di tepp del tuddu yalla tabaaraku wa ta'ala legi sa xel dal ikhwani la budda min zikrillah min ad-dawam ala ad-dawam de len tuddu yalla il faut ngeen di tuddu yalla te saxal ko ndax kat kenn du meuna duggu aljanna ludul koy tuddu yalla naam la budda min zikrillah ala dawam de len tuddu yalla toujours fa ngeen meuna tollu wa aljanna xam ngeen lan lañuy reccu buñu duggé aljanna waxtu yiñ doon toog duñ ko tudd yàlla, waxtu yiñ doon toog di ko perte, waxtu yiñ laa nekk mbedd di football, waxtu yiñ daan seetaan télé, waxtu yiñ daan nekk ci mbedd yi duñ def dara. Waxtu yooyu mbokk yi waa aljana buñ duggee aljana dañ koy rëccu, ndax amoon nañ temps biñ nekkee ci aduna toog tudd yàlla jaamu yàlla waaye ñu nekk ci ay caaxaan. Léegi nag buñ demee ba gis tiyaaba yi dañ naan ñun bu ñu xamoon kon du ñu nekk ci mbedd yi di tambaamalu, du ñu nekk ci saal yi toog du ñu def dara. Kon mbir yaa ngi noonu, waa aljanna ngoogu danañu rëccu ëllëg yowmal qiyaamati. Lu tax bu ñu woon, lu tax jaamu woon yàlla tabaraka wa taala, lu tax tudd ñu woon yàlla, lu tax saxaluñu woon seen xol ci jaamu yàlla tabaraka wa taala, lu tax tudd ñu woon yàlla heure yi leen daan romb. Inna dawami zikri yu'inu dawaman assilati billah. Tudd yàlla tabaraka wa taala daf lay saxal bis bu nekk ngay jokkoog yàlla tabaraka wa taala. Qala al imamu an-nawawi ajma al ulama ala jawazi zikri bil qalbi wal lisan lil muhdis wal junabi wal ha'id wan nufasa wa zalika fi at-tasbihi wat tahmidi wat takbiri wat tahlili was salatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wad du'a'i bi khilafi qira'ati al qur'an. Mbokki imam nawawi neena borom xam xam yeb deppoo nañ daganal tudd yàlla nit mun na ko def ci xolam. Nit kaa ngi ni toog waaye xol baa ngi tudd yàlla. Tudd yàlla dinañ ko def ci làmmiñ. Nit kaa ngi ni toog ñu tudd yàlla ci làmmiñam. Tudd yàlla nag laajul njàpp. Man de soo gisee tudduma yàlla mooy jàppuma dee de. Boo amul njàpp sax mën ngaa tudd yàlla. Boo amee janaaba mën ngaa tudd yàlla. Boo gisee baax mën ngaa tudd yàlla. Boo amee doom mën ngaa tudd yàlla. Naka noonu sàbbaal yàlla. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar, allahumma salli ala muhammadin wa sallim. Nga ñaan yàlla li yëpp mën nga kaa def waaye bi xilaafi qiraati alquran. Bu fekkoon ne dangaa am janaaba nag wala nga gis baax wala nga am doom, loolu moom doo mën a laal alquran, doo mën a jàng alquran. Ndax tudd yàlla moom mën nga kaa def ci jamono bu nekk laajul njàpp. Amma jàng alquran nag dafa laaj laab, dafa laaj set, ndax borom bi nee na laa yamassahu illa al mutahharun. Sayyidina Ali jëlee ci yonente bi ne laa talmasi al quran illa wa anta tahir, bu laal alquran lu dul dangaa laab. Kon imam nawawi nee na tudd yàlla dinañ ko defee xol, dinañ ko defee làmmiñ, waaye tudd yàlla laajul njàpp, laajul am janaaba, laajul gis mbaax, laajul am doom, loolu moom lu la neex nga def. Tuddal yàlla, waxal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar laa xawla wala quwata illa billah. Ñaanal yàlla, jullil ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Waaye bu fekkee nag da nga bëgg a jàng alquran moom foog nga dem sangu ji wala nga dem jàppi. Man yazkuru rabbahu aza wa jal yazkuruhu rabbahu. Képp kuy tudd yàlla, yàlla dina la tudd. Boo toogee ci kaw naan yaa allah yaa rabbi subhanallah alhamdulillah laa ilaha illah allahu akbar, ndeysaan yàlla ngi kaw ci malaul ala naan malaaka yeeg jaamam yi xool leen sama waajee sama xarit bee mi ngi nere toog di ma tudd. Ndeysaan yaa ngi fàttaliku yàlla xoole yàlla mu ngi, yàlla nee na soo ma tuddee ma tudd la ci mbooloo mu gën mi ngi ma tudd. Ndeysaan ndeysaan ndeke yaa soo tuddee yàlla, yàlla tudd la ci mbooloo mu gën mi ngi ko tudd. Soo tuddee yàlla ci place, yàlla tudd la ci place bu gën place bi nga ko tudd. Gars yi di leen tudd yàlla waay. Kan ci ñun fii moo pare di tudd yàlla suba ngoon? Kan ci ñun? Benn, ñaar, ñett, ñe. Kon kay ñun ñëpp pare nañ. Gars yi nañu am waxtu yu ñuy wéet di tudd suñu borom. Kan ci yéen moo pare pour def loolu ginnaaw tey? Nga ut heure yoo xam ne da ngay fàttaliku sa borom. Suñu paree das ku nekk dina ma wax heure boo xam ne ci la koy def, ma noté ko bind ko. Yenn saa yi bu heure boobu jotee ma dugg sa néeg wala ma ñëw ci place bi nga nekk ma xool ci loo nekk bi iznillahi tabaraka wa taala. Kon mbokk yi lii mooy darsa tey, ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jëriñ ñu ci mu defal ñu tawfiq aduna ak alaxira. Hadis bi ñu doon jàng Abu Musa al Ash'ari moo ñu ko neexal ni nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na masalu alladhi yazkuru rabbahu walladhi la yazkuru rabbahu masalu alhayyi wal mayit, misaalu ki nga xam ne day tudd boroomam di ko fàttaliku ak ki nga xam ne du tudd boroomam du ko fàttaliku. Yonent bi nee na mu ngi mel ne masalu alhayyi wal mayit mi ngi mel ne kuy dund ak ku dee. Kuy dund nit ñi bëgg nañ dëkk ak yow, ku dee nit ñi gaar lay sori. Yuuxu nit ñi ñëw ñu ne jël leen suuli ko parce que dafa dee. Waaye kuy dund kanti ñun mu am xarit bu dee nekkati loxam. Am naa xarit bu dee aca boo ko ko dégg ko yow. Am naa xarit bu dee kañ ngeen dégg mu ko yow. Ñun ñëpp ay xarit yu dund la ñu am. Ku dee pare nga ci moom. Sa jëkkër sax bu dee nga pare ci moom ut beneen jëkkër. Sa jabar bu deewee nga pare ci moom ut beneen jabar. Sa papa bu deewee nga pare ci moom ut beneen pap. Sa doom bu deewee nga pare ci moom ut beneen doom. Ku dee nit ñi pare nañ ci yow. Allahu akbar. Ku dee kenn doo nga moo la bëgg. Ku dee kenn kese kese moo la bëgg. Ku dee déedéet yàlla moo tax boo dee ñu ne jébbal nañ ko boroomam. Gis nga de jébbal nañ ko boroomam. Ku dee kenn doo nga la bëgg muy yàlla. Ku dee kenn bëggula. Kon yàlla nañu yàlla bëgg. Yàlla nañu yàlla saxal ci suñu diine. Ñoo ngi jéggalu guddaay bi incha allah. Balaa ñuy pare dars bi bëgg naa kenn ku nekk ci ñun liiral ñu ko daal di koy firiwaat bisimilah tabaraka wa taala. Bu ñu pare aussi ñu daal di wax kenn ku nekk heure bi nga xam ne moom nga tànn pour di tudd yàlla ñu daal di koy noté incha allah léegi léegi. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.